adabu mbalimbali. Ni wajibu na yatakikana kwa Muislamu kulazimiana na adabu hizo. Liyuaddi ya saumahu ala akmali wajhin wa ahsani halin wa yanala thawaba tam. Lengo ni kwa ajili atekeleze saumu yake katika namna iliyokuwa bora na katika hali iliyokuwa nzuri, ili basi aweze kufikia ujira uliotimia ambao wameandaliwa wafungaji. Liannahu laysat al-ibratu bifi'li al-ibada faqat wa innama al-ibratu bal kullu al-ibra an takuna hadhihi al-ibadatu muwafiqatan lish-shar'i fi adh-dhahiri wal-batin. Si mazingatio watu kufanya ibada tu, kama ni kufunga watu kufunga tu, bali zingatio lote ni zile ibada ambazo watu wazifanya, ikiwemo saum, basi ifanywe kwa misingi inayowafiki sheria. Dhahiri ya mtu anavyodhihiri kwa ibada ile, kadhalika na ule undani wake pia uwafikiane na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo adabu saum kathira, minha ma huwa wajibun ya'thamu al-mar'u bitarki. Adabu za funga barakallahu fikum ziko nyingi. Miongoni mwa adabu hizo kuna ambazo ni za wajibu. Min adabi saum ma huwa wajib, ziko miongoni mwa adabu za funga ambazo ni wajibu Muislamu kuzitekeleza, anapata madhambi kwa kuziacha adabu hizo. Wa minha ma huwa mustahab yujaru almar'u ala fi'li. Na kuna baadhi ya adabu za saum ambazo ni mustahab, ni mambo ya sunna yenye kupendeza, anapata ujira Muislamu ikiwa atayafanya mambo hayo katika saumu yake. Wala ya'tham bitarki, lakini wakati huo huo hapati madhambi kwa kuyaacha mambo hayo. Sasa katika khutba yangu ya leo barakallahu fikum, nitagusia adabu saumi alwajiba, nitazielezea adabu za funga ambazo ni za wajibu. Ni mambo ambayo mfungaji akiyawacha basi huenda akapata madhambi, basi huenda akaiharibu kabisa saumu yake, na ni mambo ya msingi sana kuyazingatia, kwa kuwa saumu hivi sasa ndiyo tunakwenda nayo, tumo ndani ya saumu, tupo mwanzoni kabisa mwa mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo fursa bado iko, tutakiwa tuwe makini sana katika hizi funga zetu. Kwa hivyo tutaelezea baadhi ya adabu za saum ambazo ni za wajibu, na insha Allahu taala katika khutba nyingine, lao fursa ikipatikana au kwenye munasaba mwingine wowote, tutakuja kuzimalizia adabu za saum ambazo ni almustahabba, zinazopendeza, sio zile za wajibu. Katika kuelezea hizi adabu as-saum alwajiba, nitajielekeza katika adabu tatu muhimu sana katika adabu za funga za wajibu. Leo mimi insha Allahu taala nitajielekeza kuzizungumzia adabu tatu muhimu sana. Adabu hizi baadhi yake zina baadhi ya vigawanyo na zinahitaji maelezo kwa kiasi fulani na kupigiwa mifano kadha wa kadha ili zipate kufahamika. Famin adabi saumi alwajiba. Barakallahu fikum. Miongoni mwa adabu za funga za wajibu kabisa, al-ikhlas. Al-ikhlas hafidhakumullah ni utakasifu wa nia, bi an yabtaghi al-muslimu bi sawmihi thawab Allah wa mardati wa ad-dar al-akhirah wa la yakunu gharaduhu sum'atan au dhikran au aradan min ad-dunya. Tunaposema ikhlas katika swala la funga, maana yake ni kwamba anatakiwa mfungaji akusudie kwa saumu yake kupata thawabu za Allah na kupata radhi zake na kuipata nyumba ya akhira kwa sababu ya funga yake. Na katu lisiwe lengo la mfungaji, yasiwe makusudio ya mwenye kufunga ni chochote katika dunia. Asikusudie mfungaji katika ibada yake ya saumu jambo lolote la kidunia. Asikusudie kusikika kwa watu kwamba ni mfungaji mzuri sana, wala asikusudie kutajwa, wala asikusudie lolote katika malengo ya kilimwengu, bali ajielekeze kwa nia yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa saumu anayofunga. Na kwa hakika funga yako ikipambika na hili, utapata ujira uliokusudiwa na saumu. Bali zile faida za funga ambazo Mtume alayhi salatu wasalam ameeleza baadhi yake, utazipata kwa ikhlasi yako. Fa fi sahihain min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume alayhi salatu wa salam anatuambia yoyote atakayefunga Ramadhani kwa imani kabisa, imanan ay bi an yukhlisa fihi lillah, akiwa anatakasa kabisa kwa hiyo funga yake kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na akawa anatarajia ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa funga hiyo, kwamba hakuna mwingine atakayemlipa, si bosi wala meneja wala nani, ujira wa funga yangu hii na utaraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wasalam anasema faida ya hili, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Na madhambi hapa yametajwa kwa ujumla wake, na baadhi ya ahlul ilm wanaeleza wazi kabisa yanaingia madhambi ambayo ni kabair na as-saghair kwa ikhlasi anayokuwa nayo mtu katika saumu ya Ramadhani. Na ndiyo maana mwezi huu ukaitwa ni mwezi wa maghfira, maghfira huachiwa. Ayuhannas, ibada hii ya funga ni lazima iambatane na sharti hili au na adabu hii. Kama ilivyokuwa ikhlas ni sharti kwenye kila ibada katika dini ya Kiislamu, basi pia somu inashurutisha hiyo ikhlas, na ni katika adabu zake muhimu sana. Na pana watu wengi wanaweza wakakosea kwenye hili, ikawa wanafunga kwa dhahiri wakionekana wafunga, lakini wasipate yale malipo yaliyokusudiwa kwa sababu ya nia zao. Wako wafungao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakijua hii ni ibada, wakimtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na wakitaraji malipo yao kutoka kwa Allah. Wapo hao, lakini pana wengine wana malengo mengine kwenye kufunga, na hawa ndio ambao nawapa nasaha katika adabu hii. Kuna watu wanafunga kwa sababu tu ni ada na desturi, amezaliwa anakuta watu wafunga na yeye anafunga tu, hana lengo katika ile somo yake, anafuata jamaa zake wanavyofanya. Na kwa bahati mbaya kuna baadhi katika hawa ni watu wazima, watu ambao tayari wamefikia umri wa at-taklif, ni vijana wakubwa. Na kuna wengine wanaichanganya saumu ya Ramadhan kwamba miongoni mwa malengo yao ni kipindi kizuri cha kupunguza mafuta mwilini, kwa hiyo wanafunga kwa sababu ya diet. Na wakisifiana kwenye hilo, unaona bwana, tukaingia Ramadhani weight yangu ilivyokuwa, nilikuwa nina weight ya kutisha, nimekata kabisa, ndio maana bwana mimi napupia sana kufunga. Kwa hivyo wakati kuna watu wanamtakasia Allah katika somo, pana wengine lengo lao ni kuondoa vitambi na mafuta. Wapo hao, na hani malengo mabaya, bali pana wengine hasa mabarobaro wako wafungao kwa sababu ya vyakula, si wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini familia zao tu ni wakali, kwamba mtu ambaye hakufunga haruhusi kufutari. Kwenye futari huingii, utafungiwa nje, utabakia kupata harufu tu. Sasa aona mateso yote ya nini? Nijizuie tu, nisile na mimi nisinywe, jioni niingie katika jamvi la kufuturu. Kwa hivyo kuna watu wafungwa kwa ajili ya kupata makaimati na vibibi, basi hasa baadhi ya vijana. Allah Allah. Na kuna malengo mengine ambayo yasiokuwa ya sawa. Ikhlas katika saumu ni miongoni mwa adabu zake. Kwa hivyo kila mmoja wetu autazame moyo wake na auchunguze vizuri, funga hii anayofunga amkusudia nani? Hii ni adabu ya kwanza katika adabu za wajibu kabisa. Adabu nyingine ambayo nitakaitaja leo, ambayo ni ya pili, wayajibu ala sa'i an yaquma bijami'i ma farada Allahu alayhi min al-ibadati al-qawliya wal-fi'liya. Miongoni mwa adabu za saumu, mfungaji anawajibika kuyasimamia yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kamfaradhishia katika ibada za kimaneno na ibada za kimatendo. Ziko ibada mbalimbali ambazo sisi Waislamu tumefaradhishiwa na zimewajibishwa kwetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima mfungaji miongoni mwa adabu za saumu azitekeleze ibada hizo pasi na kuzembea. Si kufunga tu peke yake, mengine yakayawacha, ndio hizo saumu za mazoea ambazo tumetoka kuzizungumza hapa, ukasimama na uwajibu wa kufunga, lakini wakati huo huo kuna wajibati zingine nyingi tu waziacha. Wa min a'zami dhalik as-salawatul mafruḍa ayuha an-nas, na miongoni mambo ya wajibu kabisa yaliyo makubwa zaidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibishia sisi ni swala za faradhi. As-salawatul mafruḍa allati hiya akadu arkani al-islam ba'da ash-shahadatayn, swala ambazo ndio ibada iliyokokotezwa zaidi, iliyosisitizwa zaidi katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Hakuna ibada iliyokubwa, hakuna nguzo iliyokubwa baada ya shahada mbili kama as-sala. Fatajibu mura'atuha bilmuhafadhati alaiha, ni wajibu wetu kuzichunga swala kwa kuzihifadhi hizo swala. Walqiyami biarkaniha wawajibatiha washurutiha, na kusimama imara kwa kutimiza nguzo za swala, wajibati za as-sala na masharti ya swala, ikiwemo aljamaa, ikiwemo swala za jamaa kwa ar-rijal, kwa wanaume ambao hawana udhuru wowote, si wa safari wala maradhi wala udhuru wa kimazingira, pengine pana mvua kubwa, pana upepo mkali, pana mafuriko, njia zimekatika, huwezi ukaja msikitini, na ahadhari zingine, hakuna nyudhuru hizo, basi suala la swala ni suala ambalo si la khiari, na kwa mfungaji na katika adabu kubwa mno za funga. مع الاسف الشديد kwa masikitiko makubwa ndugu zangu waislamu wafungaji wetu wengi wa leo katika vijana wa kiislamu wazee wa kiislamu wanawake wakubwa kwa wadogo wako wengi wanafunga mwezi wa ramadhani lakini wakati huo huo hawana habari na as-sala nazungumzia swala za faradhi zinawapita wakiwa vijiweni katika maskani zao katika maeneo ya biashara wala mshipa hauwagongi na ukiwatazama ni watu wamefunga na wamejazana masokoni wakitafuta futari lakini hawana habari na swala na hili balaa ni kubwa mno kwa wanawake mno yani limezidi kuna wanawake wengi wafunga lakini hawana habari na swala wanaona kwamba kule kupika futari ni udhuru wao kwa kuwa wameshughulishwa na kuandaa uji, kuandaa tambi, kuandaa hiki, aona ule ni udhuru, swala zapita tu. Hawana sunna wala faradhi, sehemu kubwa kwa wanawake. Tufahamu kwamba as-sala ni jambo kubwa. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa sallam wametoa makemeo kadha wa kadha kuhusiana na masuala ya swala kwa wale ambao wanaziacha swala. يقول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا كتب سورة مريم الله سبحانه وتعالى باريك وتاج أنبياك وويمن مكرم ياو أسيما kisha wakafuatia baada ya hao manabii wafuatiaji wa ovu vikaja vizazi viovu katika mambo ambayo vizazi hivyo vilivyokuwa viovu viliyafanya waliziwacha swala adha'u salata waliziacha na kuziterekeza swala wattaba'u shahawat na wakafuata matamanio madhambi yote yenye kupendeza kwenye nafsi wakayafanya anasema Allah fasawfa yalqauna ghayya basi hao watakuja kuukuta moto ghayya wadin fi jahannam kama qala ba'd al-mufassirin ni bonde hilo katika jahannam watakuja kuingizwa hapo illa man tab na fursa unayo isipokuwa yule aliyetubia wa amana na akaamini wa amila saliha na akafanya matendo mema fa ulaika hao alladhina yattasifuna bihadhihi sifat الإيمان والتوبة والعمل الصالح فأولئك يدخلون الجنة هون ديو ambao wataingia peponi wala yudhlamuna shay'a na hawatodhulumiwa chochote hapa zinazungumziwa swala usifikirie watu waovu ni hao tu waliokuja baada ya hao anbiya wanaotajwa twaingia sisi waovu sana sisi kwa kuwa hatuna habari na swala wala hatupati simanzi pale ambapo swala zatupita wenzako uko nao wamesikia adhana watu wanaamka kuelekea msikiti wao umebaki pale pale kama zuzu watu wa macho tu saumu za vipi hizi mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa na Allah akiambiwa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk والعاقبة للتقوى يا محمد وامرش وتواك صلاة وامر أهلك بالصلاة وامرش وتواك صلاة وتوان منكواك وكزاكو بناتي واكو نوالي واتي أمبو نايشناو نالي نياجيزو فيكو وإسلام وات سيسي تسوالي نتواجيز والي أمبو واكو چينيتو كسوالي نكتوا دعوة ننساها كوني جميعيتو يكسلام واتو وسوالي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمرش أهل زاكو صلاة نبي مونيوي فاني سبيل جوهي صلاة لا نسألك رزقا سيسي هتقوليزي رزقي هتقوليزي مالي يويوتي تمية كيولي ويلي چاكو كتو وبودو بس دينا نحن نرزقو سيسي تنكوبا رزقي ويوي فاني عبادة رزقي سيو جوهيكو shaghil khatirak fima umirta wala tushghiluhu fima dhumina lak, shughulisha ubongo wako kwenye lile ambalo umeamrishwa. Una milima ya ibada ambayo umeamrishwa ufanye, kuna mambo mengi ya wajibu yanakuhusu, jishughulishe na hayo, usifikirie ambalo alikuhusu, kufikiria riziki yako ya kesho itakuwaje au baada ya kustaafu maisha yako yatakuwaje, hayo hayakuhusu, fikiria ibada iliyo mbele yako. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, mwisho mwema ni kwa wale wacha Mungu. Ndugu zangu, adabu hii ni muhimu sana kwa wafungaji ndani ya Ramadhani, lakini pia swala la swala ni nguzo ya dini hata nje ya Ramadhani. Al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafar. Fark, tofauti iliyo baina yetu na baina ya mushrikin wal kufar ni as-salah, mwenye kuiacha swala amekufuru. Na wallahi min asahhi qawli al-ulama, miongoni mwa kauli yenye nguvu zaidi kwenye kauli mbili za ulama, anna tarika as-salah kafir, tariku as-salah ni kafir. In mata la yughassal wala yukaffan wala yusalla alayhi wala yudfan fi maqabir al-muslimin. Tariku as-salah kwenye kauli yenye nguvu ni kafir. Akifa haoshwi wala havikwi sanda wala aswaliwi wala hazikwi kwenye makaburi ya Waislamu, kutafuta pori huko lenye fisi kufukia. Na wala hakuna kurithiana baina yetu na tariku sala. Na kama anakaa na mke twamnyang'anya, na kama hicho kijimwanamke ni kitarikatu sala wakifukuza as-sala. Lakini la muhimu zaidi pia kwa sisi wanaume, wanawake wamepewa fursa za kusimamisha swala zao za faradhi majumbani kwao. Sisi maeneo yetu ni misikitini, muda wa kuwa misikiti yafikika, iwe ni kawaida yako kujikusuru kufika misikitini, kwa kuwa salatul jamaa ala rajul, swala ya jamaa kwa mwanaume muqim asiye na udhuru ni wajiba, ni jambo la wajibu. Na hapa nitaisoma athar nzuri sana inahamasisha kwenye mambo ya as-salah. Athari hii dhakarahu al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ni athar kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman man sarrahu أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. عبد الله بن مسعود يسمع يوتي ولي أمباي كنا مفرايشا يي ككتانا الله سبحانه وتعالى يوتي ولي أمباي كنا مفرايشا يي ككتانا الله سبحانه وتعالى غدا سيكو يقيام كش kwa maana fil qiyama musliman, hali ya kuwa yeye ni muislamu. Falyuhafidh ala haulai salawat hina yunada bihin, basi ahifadhi hizi swala tano wakati zanadiwa, wakati waadhini wanaadhini kwa ajili watu kuna kuswali. Yoyote mwenye kutaka qiyama akutane na Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ni muislamu, azihifadhi swala hizo. Kisha akaendelea Abdullah bin Mas'ud akisema fa inna Allah azza wa jalla qad shara'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunan al-huda wa innahunna min sunan al-huda, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea sheria mtume wenu wa njia za uongofu. Baadhi ya shuraha wanasema as-sunan as-subul, na wengine wanasema as-sunan al-azima. Kwa hakika hasa Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea sheria mtume wenu za njia, njia za uongofu. Kuna njia nyingi za kheri za uongofu kaekewa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa innahunna min sunanil huda, na kwa hakika hizo swala ni katika hizo njia za uongofu. kisha anatuambia Abdullah bin Mas'ud, law sallaytum fi buyutikum, law sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallif fi baytihi lataraktum sunnata nabiyikum. Lau nyinyi mkiala kuliswali swala za faradhi ndani ya majumba yenu kama anavyoswali huyu mwenye kukwepa swala nyumbani kwake, mtakuwa mmeiacha sunna ya mtume wenu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, na lau mkiacha sunna ya mtume wenu mtapotea. Kisha akazuma maneno makubwa baada ya hapo kusema, walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulayn hatta yuqama fi as-saff. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, walaqad ra'aytuna, na kwa hakika, walaqad ra'aytuna wama yatakhallafu anha, na kwa hakika tulikuwa tunaitakidi na kuhesabu sisi kwamba hakwepi swala za faradhi kwa jamaa. Tulikuwa tunaamini sisi, nahnu ma'ashara sahaba, akusudia hivyo Abdullah bin Mas'ud, na tulikuwa tunahesabu kwamba hakwepi swala za faradhi kwa jamaa, illa munafiqun, isipokuwa ni mtu munafiq ma'lumun nifaq, mtu ambaye unafiki wake uko wazi, alama za unafiki ziko wazi, zimedhihiri kwake. Walaqad kana ar-rajulu yaqulu Abdullah bin Mas'ud, na alikuwa mtu yu'ta bihi, analetwa msikitini, yuhada baina ar-rajulain, anakokotwa akiwa amebebwa baina ya watu wawili. Mtu ni mgonjwa, hawezi kutembea mwenyewe, ahitaji watu kumsaidia kumkokota mpaka msikitini, anawatafuta watu wa kumbeba. Anakuja mtu kabebwa mzega mzega, mtu mmoja kuliani, mwingine kushotoni, wanamleta msikitini, hata yuqama fi saf, mpaka analetwa kusimamisha katika safu. Sisi twatembea wazima, twaona, twasikia, tu vijana, hatuna habari na swala. Allah, Allah, ibadallah. Natoa nasaha maalum kwa Waislamu wote kwenye kutilia umuhimu jambo hili la swala ndani ya Ramadhani. Ikiwa tufunga, tujue kwamba hili ni la wajibu mno. Funga yako haina maana yoyote kama wewe ni tayari kuswala. Hivi hujielewi wewe? Wafunga alafu uswali, ile nembo ya Uislamu huna. Sasa wajipendekeza nini kwenye ibada za Kiislamu? Hutaki kuswali, wafunga, hivi wafikiria mara mbili mbili wewe? Kwa udhuru gani basi? Nasaha kwa Waislamu kwenye swala, kwenye kadhia hii ya as-sala. Lakini nasaha pia maalum kwa ndugu zangu wakazi na wenyeji wa mji huu wa Pongwe, uzembeaji wa swala umekuwa mkubwa sana kwa vijana, wazee, wanawake. Wallah, swala zaadhiniwa, zakimiwa, watu wanapita wanaingia misikiti, ipo karibu, imetuzunguka kila kona, adhana za sikika. Unaona wazee, watu wazima kabisa, miaka 60, 70, wamechoka kabisa, wako magharibi, jua la kuzama, hawana habari, macho yamewakodoka kwenye televisheni, porojo za mipira, watu wenda na kurudi, wazee hawana habari kwamba mvi zile zimeshawatumia salamu ya mauti. Changamkeni, mtumie fursa iliyobakia. Wazee hawana habari. Sitojua wakaidi kwenye mambo ya ibada, watu ambao wanaushawishi mara kadhaa ni vijana, kwa ule ujana wao, si kwamba ni udhuru, la, lakini ujana wafahamika una mambo mengi. Na ndio maana kijana aliyekulia kwenye istiqama ya dini, fadhila zake ni kubwa kwa Allah, kwa sababu ya changamoto za ujana zilivyo. We mzee ushakwisha, bado hujaona umuhimu wa swala. Sikwambii vijana waliokaa katika maskani wasio na habari na swala, hawana kazi yoyote, wakina Mwakilanje, Mwanyanje, hawana kazi yoyote inayowashughulisha, porojo tu. Mtakwenda kuswali, mtarudi, yuko hapo hapo, utasema baba ameshughulishwa, mia hajaingiza shilingi mia. Si ungekwenda kuswali wewe ukamwomba Mola wako ufanye wepesi mambo yako? Na hata kama ungekuwa wafanya kazi, hata kama ungekuwa waingiza pesa, sio udhuru wa kuacha swala. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد بعد يكتاجى أدب هي يبيلي نيني أمتو كسماما kwa maana mfungaji kusimama na yale yote ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwajibishia juu yake katika ibada za kikauli na ibada za kimatendo za kimatendo tukatilia mkazo sana na kutolea mfano ibada ya as-sala kwa umuhimu wake na nafasi yake na namna watu walivyoghafilika kwenye ibada hii lakini pia ibada zilizowajibishwa juu yetu ni nyingi pia ukiacha swala kuna talabul ilmi kutafuta ilmu qira'atul qur'an kusoma qur'an dhikrullah kumdhukuru allah subhanahu wa ta'ala al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar al-birr wal ihsan na mengineo katika ibadat mfungaji lazima ajipambe nazo jambo la tatu na la mwisho ambalo nalitaja sasa katika adabu za saum za wajib wayajibu ala saimi an yajtaniba jami'a ma harrama Allah alayhi wa rasul min al-aqwali wal a'mal ni wajibu pia kwa mfungaji na hapa tuzingatie sana sisi wenye kufunga ni wajibu pia kwa mfungaji adabu ya wajibu hiyo kujiepusha na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kamharamishia kuyafanya kadhalika mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamharamishia kuyawacha mambo ya haram ili kuchunga saumu yako ili kufikia ujira wa saumu hii ya Ramadhani si suala khiari ni suala wajibu na hapa naweza nikatolea mifano baadhi ya mambo ya haram ambayo yatakiwa wafungaji wajiepushe nayo katika hali ya saumu zao na hata wakiwa nje ya saumu lakini wakiwa wamefunga wajichunge zaidi kwa sababu zina athari kwenye saumu zao ala saim an yajtaniba alkadhiba wallaghwa waljahl ni juu ya mfungaji ajiepushe na urongo alkadhibu haram ajiepushe na upuuzi michezo ya kipuuzi mambo yasiyokuwa na faida akapoteza muda katika jambo kama hilo hali ya kuwa amefunga na ajiepushe na ujinga ujinga upige vita na mambo yote ya kijinga rawal imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi min hadithi abi huraira radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يلي أمباي حاجة واتشا منينو يا ورونغو حاجة آتشا كسيما ورونغو كذلك حاجة آتشا كوفانيا كازي ورونغو hata kama uongo ule hausemi yeye lakini anaufanyia kazi na kuusupport lakini pia hajaacha ujinga kwa ujumla wake falaisa lillahi hajatu hana Allah haja kwa mtu huyo fi ayyada ta'amahu wa sharaba hana haja naye mtu huyo kwa kuacha kwake chakula chake na kinywaji chake ikiwa umefunga lakini hauko tayari kuacha uongo wala hauko tayari kuacha kufanyia kazi uongo wala hauko tayari kuacha ujinga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na wewe kuacha chakula chako na kinywaji chako eti umefunga hana haja ni wangapi twasema urongo katika Ramadhani ni wangapi twaukumbatia ujinga na taupenda ujinga ndani ya Ramadhani wangapi ayuha nas wa min a'zami alkadhib alkadhib ala Allah wa ala rasuli na miongoni mwa uongo uliokuwa mkubwa zaidi ambao atakiwa mfungaji ajiepushe sana, uongo uliokuwa mkubwa uliokubuhu ubaya wake, ni kumsemea urongo Allah na kumsemea urongo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukawa tabia yako ni kuzungumza kwa kuropoka, ukatoa hukumu za kisheria, ukahalalisha, ukaharamisha, ukatoa fatawa kadhiban wazura. Hili ni jambo baya sana, ukamzulia Allah yale ambayo hakuyasema wala hakuyaletea hoja, ukamzulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo hakuyasema wala hakuyaletea hoja, ukahalalisha vya haramu kwa utashi wako, ukaharamisha vya halali kwa utashi wako. Hili ni jambo ovu mno. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim. Na wala msiseme kwa ile miachie ya ndimi zenu kusema urongo. Ndimi zinazungumza kwa kujiachia maneno ya urongo. Msimsemee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuziachia ndimi zenu wakati zinazungumza urongo, na mnajua huu ni uongo, mkaja kumzulia Allah kwa sababu ya kuziachia ndimi zenu. Litaftaru ala Allahi alkadhib, mkaja kumzulia Allah urongo kwa sababu ya kuziachia ndimi. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, haika wale ambao wanamzulia Allah urongo, kumsemea ambao hakuyasema, hawatofaulu hao. Starehe kidogo watapata duniani, lakini wana adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekemea kusemewa uongo. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره ونفوزي وقت ومهفاد من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. يوتى تكاينزوليا urongo kwa makusudi basi ajiandalie nafasi yake motoni. Dini yetu ina thamani kubwa, ni kitu thamani, si kila mtu anaisemea dini. Kuna watu ndani ya Ramadhani kueneza uongo ndiyo kazi yao, na wamefika mbali, wanamsemea urongo Allah, wanamsemea urongo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kutoa fatawa mbalimbali za uongo kwenye mambo ya funga. Na janga hili limekuwa kubwa zaidi katika wakati huu tulionao, kwa sababu ya utandawazi huu ulivyokunjuka kupitia internet, kupitia mitandao ya kijamii, watu wanaeneza uongo mwingi sana wakimzulia Allah na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pana mashekhi wa kimtandao, wao ni kutoa fatawa tu, na unakuta wana followers wengi kabisa, mtu ana majority ndani ya mtandao wake, watu wanamshangilia, atoa fatawa hizi, atoa zile. Vipi bwana, hukumu ya kumeza mate bwana? Ah, mate yakiwa mengi, ukiyameza kwa ghafla umefungua, labda angalia kile kidogo, lakini kama ni mate hasa, basi umefungua wewe. Vipi hukumu ya kuoga? Kuoga kunafunguza. Usioge Ramadhani. Mtu anarusha pale kwenye FB yake, kwenye Instagram huko, mtu anarusha. Kuoga haifai katika Ramadhani. Tena usije ukaenda kuoga baharini au kwenye mto au kwenye swimming pool kwa kupiga mbizi. Hiyo ndio kabisa umekula mchana. Mafatawa ya uongo hayo kwenye mitandao huko. Pana watu hivi wanayaeneza na kuyarusha fatawa za uongo. Ittaqullah. Ramadhani sio sehemu ya kuchekeshana kwenye mitandao kwa kuzulia dini. Kwa kuwa inaonekana watu wengi Ramadhani wanapenda mambo ya kidini dini. Hata wana mitandao wanahitaji maudhui za dini kwenye Ramadhani. Sasa kwa kuwa wote ni wajinga na ni wapuuzi, wanatafuta majishehe yao ya uongo humo humo katika mitandao yao na kutoa mafatawa kama haya. Jambo lingine baya sana katika mambo ya haramu kwa mfungaji kuyafanya, na toyafanya sana, ala saim an yajtaniba alghiba, ni juu ya aliyefunga ni wajibu kujiepusha na usengenyi. Alghiba ni dhikruka akhaka bima yakrah fi ghaibati, ni kumtaja ndugu yako kwa kile ambacho anakichukia wakati hayupo, na hata kama akiwepo sio sawa sawa. Ni mamoja jambo hilo ambalo wamsema nalo ndugu yako likamkera, analo kweli au hana. Hiyo ndio alghiba. Leo majalisi zetu zimetawala usengenyi, watu wanasengenya kutwa, mpaka wale wenye kukaa kikao hicho pia hawajiamini. Mtu akinyanyuka tu pengine anakwenda haja, basi lazima awache lindo pale, mtazamie, manake najua nitanangwa tu. Kikao hicho kiachi mtu hicho, waweza kufikiri mambo yako watu hawayajui, yote yajulikana. Usengenyi kwenye vijiwe vyetu ni jambo la haramu. Mtume alayhi salatu wasalam fi hadithi ya Abi Huraira alladhi rawahu liman Muslim qala alayhi salatu wasalam atadruna mal ghiba qalu Allah wa rasuluhu a'lam, hivi mwajua kusengenya nyinyi? Wakasema masahaba, Allah na mtume wake ndio wanajua. Faqala alayhi salatu wasalam dhikruka akhaka bima yakrah, kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa kile ambacho hakipendi. Faqila afaraaita in kana fi akhi ma aqulu, waonaje mtume ikiwa ndugu yangu anayo haya ambayo ninamsema nayo anayo? Faqala alayhi salatu wasalam in kana fihi ma taqulu faqad ightabta, ikiwa anayo hayo ambayo unayasema utakuwa umemsengenya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu, na ikiwa hana hayo ambayo wayasema umemzulia. Kwa hiyo hutoki kwenye yote mawili. Tuache usengenyi, umezidi kwa wafungaji. Hamna kazi nyingine kusengenya tu, watu hawana kazi. Lakini katika mambo mabaya kabisa kwa mfungaji, ala saim ayajitani bannamima, na huyu ndugu yake msengenyi, mfungaji ajiepushe na ufitini. Naqlu kalami nnas ligharadhi lifsad, ni kuhamisha maneno ya watu ukayatoa hapa na kuyapeleka pale ili kugombanisha watu, ufitini unaitwa. Mfungaji ajiepushe na ufitini. Na hadithi katika sahihi mbili, hadithi ya Hudhaifa ibn Yaman, wafitini hawaingii peponi, makemeo makali. Qala alayhi salatu wasalam la yadkhulu aljannata namamun, hatoingia peponi mtu mfitini, mtu ambaye kazi yake ni kugombanisha watu, asikia maneno ya huku anayapeleka huku. Na wafitini kwa bahati mbaya wana juhudi, utadhani walipwa. Yuko mtu ndiyo kazi yake asubuhi anatafuta habari, akuchokoe mpaka useme, na ukisema ashakwenda kupeleka kule ulikosema, pengine akatoa nauli yake, akapanda bodaboda, akachukua haisi, ili mradi afikishe habari, wala si wakala wa chombo chochote cha habari. Basi ni ule umbea anaupenda, umemjaa ule umbea. Na watu wakagombana katika miji, watu wakapigana, wakasusiana, ikawa watu hawazikani, watu hawasemani, kwa sababu ya ufitini wake. Hili ni jambo baya sana. Lakini pia barakallahu fikum, ala saimi an yajtaniba alghisha fi jami'i almuamalat, napita mbio. Ni juu ya mfungaji kujiepusha na ghish katika miamala yote. Chunga saumu yako sana. Tumejisahau kwenye biashara zetu, kule hakuna kufunga. Sisi tumefunga kula na kunywa tu, lakini kwenye miamala yetu ya kibiashara, kuuza na kununua, kwenye kazi zetu kule funga hakuna. Ghishi ziko nyingi, na kuna baadhi ya watu wanaamua kwa makusudi kufanya hadaa na kufanya ghishi na udanganyifu kwenye kazi zao ndani ya Ramadhani. Na wako wafanya biashara wasiokuwa waaminifu, hasa wafanya biashara wa vyakula, hukusudia kuwahadaa Waislamu kwenye biashara zao ndani ya Ramadhani, hasa wakijua kwamba kuna bidhaa fulani inahitajika sana. Maana Ramadhani yafahamika katika miji, ina vyakula vyake maalum, watu huvipenda zaidi, huvitafuta. Mtu anaamua hapo hapo wafanye ghishi. Wangapi humu wanauza nazi, kumbe wanauzia watu mbata na madafu, na akikusifia kabisa, na ajua hii ni mbata ameibwaga mwenyewe, lakini ya kukomesha kusudi. Na pana watu, si watu kipwani, hawajui, yeye abeba tu. Kufika nyumbani hakuna alichonunua, wangapi wauza ndizi za mkono wa tembo hizi changa zimeivishwa kwa moto, zimelazimishwa kuiva, wangapi? Kwa sababu unajua ndizi za mkono wa tembo zitafutwa sana Ramadhani, afanye kusudi hizo rishi kwenye michele, kwenye maharage, kwenye bidhaa mbalimbali za vyakula. Usiseme wanayafanya haya baadhi ya Waislamu masokoni, kwenye maduka yao, bila ya haya wakiwa wamefunga. Saumu ya aina gani hiyo? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisubra ta'amin. Siku moja Mtume alaihi salam, hadithi ya Sahih Muslim, hadithi ya Abi Huraira, alipita Mtume alaihi salatu wasalam kwenye furushi, mrundo wa chakula sokoni umerundikwa. Baadhi ya riwaya zimesema mrundo ule ulikuwa ni al-qamh, ulikuwa ni ngano. Fa adkhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu fiha, Mtume alaihi salatu wasalam akaingiza mkono wake ndani ya lile furushi la ngano pale. Fanalat asabi'uhu balala, vikagusa vidole vyake unyevu unyevu, mpaka pana maji maji. Faqala alaihi salatu wasalam, ma hadha ya sahiba at-ta'am, kitu gani hiki kwenye chakula chako hichi, ewe mwenye chakula? Qala ar-rajulu, asabatu as-sama'u ya Rasulullah. Yule bwana amjibu Mtume alayhi salam, asabahu al-matar, maana yake asabatu as-sama', mvua imekipiga chakula hicho, mvua imenyesha basi kikaloa. Mtume alayhi salam amwambia, afala ja'altahu fawqa at-ta'ami liyarahu an-nas, kwa nini basi hicho kilicholoa usikiweke juu ili wale wanunuzi wanaokuja wakaona? Mbona mpaka nimepiga nimeingiza mkono ndio nikajua kwamba hapa juu pamezubwa, huko chini vitu vishaoza, kwa nini usiweke juu ili watu wakione kwamba hichi ni kibaya? Tumekazungumza maneno makubwa. Faqala alayhi salatu wasalam, man ghashana falaysa minna, anayetufanyia ghishi si katika sisi. Tuna ghishi ngapi katika biashara zetu? Lakini la mwisho nalomalizia, ala saim an yajtaniba almaazifa, ni juu ya mfungaji ajiepushe na miziki na midundo mbalimbali. Almaazif hiya alatu lahwi wa tarab bijamii anwaiha, maazif ni zile ala za muziki, ala za burudiko kwa sampuli zake zote, hayo magita, matarumbeta, madufu, vinanda, vyote kwa ujumla wake, drums zile zote, ajiepushe na midundo ya maazif. Mfungaji, maazifu ni haramu nje ya Ramadhani, maazifu ni haramu ikiwa hujafunga, uharamu wake ni mkubwa zaidi ukiwa umefunga. Pana watu mawaidha yao, Qur'ani yao ni muziki katika Ramadhani, kajitia chumbani kwenye kitanda chake, kafungua muziki wake, labda atabadilisha tu aina ya muziki. Kuna muziki wenyewe ni ya kishetani, Ramadhani anaisimamisha, atafungua kasida zake zina maazifu, au akaamua kupiga taarabu, kuna maneno ya kipwani na kuna maneno mazuri mazuri kule ya Kiswahili, anaona hii haina neno, maazif haram. Na kuna watu wengi wanazipeleka saumu zao na kuzisindikiza saumu zao kwa kupitia miziki. Na alhamdulillah, kwenye swala hili la miziki sitaongea sana, shekhe wetu hafidhahullahu ta'ala ametoa kitabu maalum, kipitieni enyi wanafunzi, enyi Waislamu, uharamu wa ala za muziki na miziki yenyewe na uharamu wa kucheza. Maelezo mazuri kabisa yametolewa, na wakijibiwa baadhi ya wapotoshaji ambao wamejaribu kutetea miziki kama ni jambo la halali, na wamewaghuri watu wengi sana. Na ukipita mabarabarani humu ukiwaona wafungaji wanavyosikiza miziki na hizi simu zilivyochangia kijimemory card kidogo tu kimejaa balaa la miziki ya dunia nzima, usiku kucha akiishi hicho, kutoka mziki huu waingia mziki huu mpaka pana kucha. Na pana watu wamewahalalishia Waislamu mambo haya, lakini alhamdulillah Sheikh wetu Abul Fadhil Qasim hafidhahullah ta'ala ametutosha na hili. Hapa hatuminyani tena, ni mtu kusoma sasa afaidike peke yake. Lakini Mtume alayhi salam ametoa makemeo makali sana mambo ya maazi. Hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari inda Ibn Hibban wa Tabarani, wote mnaifahamu. Mtume alayhi salam akiharamisha ala za muziki na mengineo katika mambo machafu, ikiwemo pombe, ikiwemo hariri, na vile vile mambo ya zina, mambo ya furuji. Kwa hivyo ndugu zangu, hizi ni baadhi tu ya adabu za wenye kufunga. Nimelazimika kuzisema zote kwa sababu saumu tuko nayo, ndio tuko ndani ya Ramadhani, na tunahitajika tujikinge na haya ili kuchunga saumu zetu. Hizi ni adabu za saumu, adabu za wajibu. Insha Allah Taala, ikipatikana fursa, tutakuja kuzungumzia sasa adabu as-saumi al-mustahabba bi'auni Allah Subhanahu wa Taala. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa jazakumullahu khairan, wa aqimus salaam.